أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اللہ اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا دے گا اور اس کے لیے بہت مبارک اجر ہوگا یوم تر المؤمنین والمؤمنات اس دن اجر زیادہ کارآمد ہوگا جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کے آگے ان کے لیے نور ہوگا ان کے دائیں بھی نور ہوگا کہا جائے گا کہ تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی تم ہمیشہ اس میں رہو گے یہ بڑی کامیابی ہے اس دن آپ دیکھیں گے منافقین کو منافق مرد عورت یہ کہہ رہے ہوں گے ایمان والوں کو ان ضرورنا ہمارا تھوڑا خیال کرو نقتبس من نورکم کہ ہم تمہاری روشنی میں سے تھوڑی روشنی لینا چاہتے ہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم واپس چلے جاؤ فالتمسوا نورا ادھر جا کے روشنی تلاش کرو بس ان کے درمیان ایمان والوں اور منافق کافروں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا دروازہ بھی ہوگا باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب اس دیوار کے اندر رہنے والے ایمان والے ہوں گے یعنی رحمت ہوگی اللہ کی جنت ہوگی اور اس دیوار اور دروازے کے باہر عذاب ہوگا کافروں کے لیے ینادونہم الم نکم معکم یہ منافق لوگ ایمان والوں کو آواز لگائیں گے کیا بھائی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے ایمان والے کہیں گے بلا کیوں نہیں تم رہتے تھے تھوئے لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا ہوا تھا اور تم انتظار میں تھے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا اور دین حق کے بارے میں ور تب تم شک کر رہے تھے وغرتکم الامانیو اور تم کو امیدوں نے مدہوش کیا ہوا تھا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا اور تمہیں اللہ کے شریعت کے بارے میں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا تھا آج کے دن لا یوخذ منکم فدیہ آج کے دن تم سے کوئی پیسہ قبول نہیں کیا جائے گا ہوگا ہی نہیں بالفرض ہوا تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور کافروں سے بھی نہیں کیا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے بس یہی تمہارے گناہوں کے لحاظ سے مناسب ہے اور برا ٹھکانہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا آل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے خشیت میں مبتلا ہوں اور اس بات کے سننے سے جو اللہ نے حق نازل کیا مراد شریعت اور قرآن ہے ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل ایمان والوں کو چاہیے کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن اہل کتاب نے اپنے اوپر لمبی لمبی امیدیں وابستہ رکھی تھیں ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اکثر ان میں تو فاسق نکلے. سمجھنے کی کوشش کرو, اللہ کو پہچانو. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو دیکھو کیسا مردہ ہونے کے بعد بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے. کہ اللہ اپنی اس طرح کی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ سمجھدار بن جاؤ. بلا شبہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, یضاعف لہم, ان کے لیے کئی گنا ہوگا اجر اور ایک مبارک اجر بھی ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اللہ کے رسول پر, یہی لوگ صدیق ہیں, یہی شہداء ہیں اللہ کے ہاں, ان کے لیے اجر ہوگا اور اللہ کی طرف سے انعام اور ثواب ہوگا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے ہماری آیات اور احکام کی تکذیب کی ہے, یہ جہنمی لوگ ہیں. یہ سورہ حدید کا دوسرا رکوع ہے. اس میں پانچ باتوں کا ذکر ہے. پہلی بات کا میں ذکر ہے قرض حسنہ کیا چیز ہے, اس کے ثمرات کیا ہیں, انعام کیا ہے, قرض حسنہ ہوتا کیا ہے. دوسری بات ایمان والوں کی روشنی کا ذکر ہوا, روشنی ان کو کیسے ملے گی, کس وجہ کس نیکی کی برکت سے روشنی ملتی ہے, اور ان کے ساتھ مکالمہ ہوگا منافقوں کا جو وہ جواب دیں گے, یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آخرت کے لحاظ سے نیکیوں میں پیچھے کیوں رہ گئے لوگ منافق یا اس طرح کے, وجہ کیا تھی, تیسری بات میں وہ وجہ بیان ہوگی. چوتھی بات آل ایمان کو برنگیختہ کیا, آل ایمان کو بیدار کیا کہ تمہاری توبہ کرنے کا وقت کب آئے گا, اللہ کی یاد میں کب مصروف ہوگے. اور پانچویں بات آل ایمان کا مقام, مقام صدیق اور مقام شہید کو بیان کیا ہے. پہلی بات یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتا ہے. قرض حسنا دنیاوی لحاظ سے تو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کسی سے قرضہ مانگا تو اس نے خوشی سے قرضہ دیا اور یہ کہا کہ یہ 100 روپے قرضہ دے رہا ہوں, جب آپ کو آسانی ہوگی تو 100 ہی واپس کرنا ہے. خوشی سے قرضہ دینا یہ قرض حسنہ ہے, اور جتنا دینا اتنا ہی لینا, قرضہ دینے میں ثواب ہوتا ہے. جب تک اس بندے کے پاس ہمارے پیسے ہیں اور وہ بندہ مقروض ہے, اپنا کام چلا رہا ہے, جتنے پیسے ہیں قرضے میں جو دیے گئے ہیں, ہر روز 10 گنا ان کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ کرے. اور جب واپس کرے گا تو یہ ختم ہو جائے گا ثواب, صدقہ جاریہ. یہ قرض حسنہ دنیاوی کے لحاظ سے. قرض حسنہ جو اللہ مانگ رہا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو کئی گنا عطا کرے. مراد اس سے انفاق فی سبیل اللہ ہے, جو گزشتہ سبق میں گزر چکا. میں نے بتایا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے, من انفق من قبل الفتوى قاتل, اشاعت دین کا جو کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے. ہمارے لیے تو آسانی ہے, صحابہ اکرام نے جب پوچھا نا, یسلونک ماذا ينفقون, اے اللہ اے نبی ہم کتنا خرچ کریں, فرمایا قل العف, جو ضرورت سے زیادہ سارا خرچ کرو. وہ ادھر کی بات, ادھر تو یہ آپ نے رکھو, کل کے لیے بھی رکھو اور درمیانہ روی رکھو, کچھ اللہ کے راستے میں دے دو, زیادہ نہ دو, کل پریشان نہ ہو جاؤ. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما مکسورا, سورہ بنی اسرائیل تیسرا رکھو, کہ نہ تو اتنا دینا ہے کہ پھر دھرے ہاتھ رہ جائے, اور نہ بالکل ہاتھوں کو باندھ رکھنا ہے, بس جو نظام ہے ہر چیز میں شریک ہونا ہے. جس میں پتہ ہے آپ کو کہ یہ کام ہوتا ہی تب ہے کہ جب سارے ساتھی اجتماعی اس میں حصہ ملاتے ہیں تبھی یہ کام ہوتا ہے, تو اس میں ملانا چاہیے حصہ. بھلے 100 روپے توفیق ہے, 200 توفیق ہے, 20 روپے, 10 روپے توفیق ہے, انفاق فی سبیل اللہ میں شریک ہونا چاہیے. تو اللہ کے لیے قرض دینے کا کیا مطلب ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو تو اللہ اس میں کئی گنا بڑھا کے عطا کرے گا. وہ جو 700 گنا کی کل بات ہو چکی ہے تیسرے پارے کی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ آیت سنی, آپ بیان فرما رہے تھے, بیٹھے رہے, بیان کے بعد قریب آئے تو کہا حضور مسافہ کرنا چاہتا ہوں. مسافہ کیا, ہاتھ پکڑے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ ہاتھ کوئی ساتھی ملاتا تو جب تک وہ ہاتھ پیچھے نہیں لے جاتا تو آپ ہاتھ پیچھے نہیں لے جاتے تھے, تاکہ وہ اس کی تسلی ہو جائے, شوق سے وہ پکڑے ہاتھ تو پکڑے رکھے. یہی ادب اور اخلاق اور ایک قسم کا کیا کہتے ہیں اس پہ حسنہ ہے کہ ایک بندے کے مزاج میں ایسا انشراح ہے تاکہ وہ ساتھی بے تکلف کوئی بات کرنا چاہے تو کر لے. اس بندے کا خندہ پیشانی ہونا ثابت ہوتا ہے نا. بعض لوگ تو ہاتھ یوں ملاتے ہیں جلدی فارغ ہو جائیں, یوں ہی, یہ سنت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے مصافہ اچھی طرح کرو, مصافہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مومن کے. ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ پکڑے رکھے, عرض کیا اللہ کے رسول اللہ قرض مانگتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ قرض کا مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں. کہا میرا ایک باغ ہے جس کے 600 کھجور کے درخت ہیں, پھلاور ہیں, بما زمین بما دیوار بما اندر وہ محل جو بنا ہوتا ہے باغ کے درمیان میں رہائش, سب کچھ میں اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ آخرت میں مجھے اس کے بدلے میں کئی گناہ عطا کرے. آپ نے فرمایا قبول ہے, آپ نے بہت اچھی نیکی کی, انفاق فی سبیل اللہ کیا. یہ تو ہوئی بات, اگلی بات اس سے بھی عظیم ہے. یہ شخص جب گئے اپنے باغ کے قریب, مدینہ کے ساتھی ہیں یہ, باغ سے باہر اپنے گھر والوں کو آواز دی کہ میرے لیے اب گھر میں داخل ہونا ٹھیک نہیں ہے, اس چار دیواری اور اس باغ میں میرے لیے داخل ہونا ٹھیک نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں. باہر کھڑے ہو کے آواز دی بیوی بچوں کو کہ باپ اپنا جو ضروری سامان ہے جو ضرورت کو ہوتا ہے وہ ساتھ لے آؤ, باہر نکل آؤ, میں باہر کھڑا ہوں, میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے, اللہ آخرت میں ہمیں اس کے بدلے میں عطا کرے. یہ صحابیات ہیں, ظاہر ہے ان کی تربیت ہے, ورنہ کوئی اور ہوتا تو تماشا ہی ہونا تھا. وہ خاتون ہنستے مسکراتے ہوئے شور کو کہا کہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا, بہت خوب فیصلہ کیا کہ اللہ کے راستے میں آپ نے باغ دے دیا, ہمیں اللہ تو دنیا میں اور بھی دے گا, آخرت میں اس کے بدلے میں دے گا. یہ کتنی اچھی بات ہے. گھر میں تربیت ضروری ہے تو اس کے جواب میں یہ اثر آئے گا. جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو گھر والے آگے سے اور بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں گے کہ ضرور اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. میں فریدیہ میں پڑھاتا تھا, ایک ساتھی کو جوش آیا اور اس نے اپنا گھر, سامان, قالین, پتنی کو وہ فوٹو اسٹیٹ مشین اور میز شیز نا وہ ادھر دے دیے مدرسے میں کے لیے دے دیے. مولانا عبدالرشید وہ صاحب اس وقت زندہ تھے, اللہ مغفرت فرمائے, تو انہوں نے آگے سے تقسیم کرنا بھی شروع کر دیے نا جہاں جہاں ضرورت تھی. میں نے کہا میری ایک ادنا سی رائے ہے کہ اتنا جلدی نہیں تقسیم کرنا چاہیے. یہ پتنی کون سے جذبے کے ساتھ یہ سامان, یہ واشنگ مشینیں, پتنی کیا کیا اٹھا کے لے آیا ہے, ابھی رکھنا چاہیے دو چار دن. بہرحال ہم تو چھوٹے مولوی صاحب ہیں, مشورہ دے دیتے ہیں, باقی بڑے حضرات کی جیسے رائے ہو. وہ کچھ تقسیم ہو گیا اور دوسرے دن تماشا ہو گیا. وہ خاتون اس کی اور پتنی کیا آ کے اتنا شور مچایا, یہ تو پاگل ہے, اس نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا وغیرہ, ہم کیا کریں گے. میں نے کہا عبدالرشید آپ ڈھونڈو اور واپس کرو. تو بات یہ ہے کہ گھر میں جب اسلامی تربیت ہوگی تو آپ بتائیں گے نا شام کو کہ میں نے آج اللہ کے راستے میں یہ کام کیا, تو گھر والی کہے گی بہت اچھا کیا, اگر تھوڑا زیادہ بھی کر لیتے تو کوئی بات نہیں تھی. یہ صدقے میں بڑی برکت ہوتی ہے, بچوں میں صحت آتی ہے, گھر میں برکت ہوتی ہے. اور گھر میں اگر دینی تربیت نہیں ہوگی تو ناراضگی ہوگی, لڑائیاں جھگڑے ہوں گے کہ کیا کدھر تم کرتے جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. من ذا الذی, ابو دہدا انصاری مدینہ طیبہ کے صحابی ہیں, 600 کھجور کے درخت, ایک دو نہیں, ایک دو کوئی نہیں دے سکتا, ایک دو کے پھل کوئی نہیں دے سکتا, 600. ایسی صحابہ کا اونچا مقام نہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوان کہہ دیا گیا. وہ کلم وعد اللہ, یہ جو اوپر والا رکوع ختم ہو رہا ہے, وہ کلم وعد اللہ الحسنا, سب جنتی ہیں. اور دوسری حدیث میں صحابہ تو کلم ودود, صحابہ سارے عدل والے ہیں, نیک لوگ ہیں, جنتی لوگ ہیں. تو بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے باغ کے باہر کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی کہ گھر والوں کو کہا باہر نکل آؤ, میں نے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. اور گھر والی بھی بہت خوش ہو گئی کہ اچھا کیا آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے. آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ظاہر ہے, وما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, نبی تو کوئی بول نہیں بولتا مگر اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے وہی بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابو دہدا اور اس کے بیوی بچوں کے لیے جنت میں اتنا بڑا اتنا بڑا محل اور باغ تیار کر رکھا ہے جو اسے ختم ہی نہیں ہوگا, کئی گنا یضاعف فیضاعف له ولو اجر کریم. تو بات یہ ہے دوستو, انفاق فی سبیل اللہ میں شریک ہونا چاہیے, جہاں جتنی بھی توفیق ہو, بھلے 10 روپے کی ہو, 5 کے سکے کی ہو. بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے نا, وہ مشترکہ عبادت میں کسی اجتماع میں سے کسی ایک کی قبول ہو گئی تو ساروں کی قبول ہو جاتی ہے, اس لیے اجتماعی نماز کی ثواب زیادہ ہے. حج کی برکات میں, فضائل حج میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ پورے حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوا, ایک بزرگ کو اعلام ہوا کہ فلانے حاجی کا حج قبول ہوا لیکن اس کی برکت سے ساروں کا قبول ہو گیا ہے. بہرحال دوسری بات, میدان حشر میں ایمان والوں کو روشنی عطا ہوگی, وہاں اندھیرا ہوگا, شروع میں تھوڑی روشنی پھر اندھیرا ہو جائے گا, اور اس اندھیرے میں ہر ایمان والے کو روشنی ملے گی اس کے اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. فرمایا کسی کی روشنی تو پہاڑ جتنی ہوگی, کسی کی روشنی اونٹ جتنی ہوگی, کسی کی تھوڑی ہوتے ہوتے کسی کی شہادت کی انگلی روشنی دے گی, لیکن کام اس سے بھی چل جائے گا کیونکہ بیت الصراط میں کوئی روشنی نہیں ہوگی, اپنے ایمان کی روشنی ہوگی. تو پھر وہ منافق لوگ جو دنیا میں رہ رہے تھے وہ ان ایمان والوں سے آواز لگائیں گے کہ ہم اندھیرے میں پڑ گئے, تم روشنی میں ہو, ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے, ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی اپنے سے حاصل کرنے دو تاکہ ہم بھی چل سکیں. تاریکی تاریکی ہوگی تو آواز آئے گا, غالباً مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں کی طرف سے, کہ نہیں, ہر کسی کی آج اپنی اپنی روشنی ہے, تم نے روشنی لینی ہے, پیچھے جاؤ جہاں روشنی تقسیم ہوتی ہے, جہاں حساب و کتاب ہوا وغیرہ, وہاں سے روشنی ملنی ہے, اور روشنی تو ہوگی نہیں. فرمایا کہ فضرب بینہم بسور لہ باب, درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی, ایک دروازہ ہوگا, پرلی طرف جہنم ادھر جنت ہوگی, آپس میں مکالمہ ہوگا, وہ یہ کہیں گے تم تمہارے ساتھ تھے وغیرہ, جواب ملے گا ساتھ تو تھے لیکن تم فتنوں میں مبتلا تھے دنیا کے اندر, اور انتظار میں تھے کہ اچھا ہی ہوگا, اگر آخرت میں حساب بھی ہوگا تو بھی اچھا ہی ہوگا, تمہیں امیدوں نے غلط کر دیا تھا. فطال علیہ ولمت, آگے بھی آ رہا ہے, آپ غور سے سنیں ایک حدیث, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میری امت پر مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ شرک میں, من حیث الامہ, شرک میں بدعت میں مبتلا ہو جائے گی اور ہلاک ہو جائے گی, مجھے اپنی امت سے یہ فکر نہیں, مجھے اپنی امت سے فکر یہ ہے کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گی اور دشمن ان کو اپنا لقمہ بنا لے. یہی بات ہے کہ اب اس وقت ہر کسی کی یہی سوچ گئی ہے, اللہ ماشاء اللہ, یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا, وہ زینت نرالی ہو, فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. کہ اسی وقت سوچ آپ دیکھیں نا, ہر کسی کی سوچ کیا ہے, صبح اٹھنے سے شام سونے تک سوچ کیا ہے, دنیا ہی بن جائے, دنیا ہی بن جائے, بنتی پھر بھی وہ بدبخت نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارے شرک اور کفر اور بدعت کے مبتلا ہونے کا مجھے خطرہ نہیں ہے, خطرہ یہ ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. یہی حالت ہے, حضرت کیا ضرورت ہے دبئی کے اندر بت خانہ بنانے کی, کیا ضرورت ہے ادھر سے ٹرمپ کو سونے کا جناب تلوار اور سونے کا فلان دینے کی, یہ دنیا پرستی نہیں تو اور کیا. یہود و نصارہ کو قرآن کہتا ہے یہ دشمن ہے, اور ہمارے لیڈر جو ہے ان کو کیا سے کیا ہدیے دے رہے ہیں اور بڑی کرم نوازی, پھر بھی وہ ہمارے نہیں ہیں. یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا, ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر, انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو بغض تمہارے بارے میں بھرا ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا باہر نکالتے ہیں, اگر سارا نکالیں تو سمجھ آ جائے گی. تو دنیا پرستی ہے. تو فرمایا وہاں آخرت میں کوئی فدیہ, کوئی پیسہ تو قبول کیا جا ہی نہیں جائے گا جان بچانے کے لیے, پیسہ ہوگا ہی نہیں, ہوا تب بھی قبول نہیں اس بات کو کئی جگہوں میں. اگلی بات اہم ہمارے لیے ہے, الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا آل ایمان کے اوپر ابھی ٹائم نہیں آیا کہ ان کے قلوب ڈر جائیں, ان میں خشیت آ جائے, وہ توبہ کر لیں, قرآن پڑھیں, اس سے نصیحت حاصل کریں, یہ ٹائم آل ایمان کا نہیں آیا؟ ان کے اوپر بھی لمبی لمبی امیدیں ہو گئیں جیسے آل کتاب نے کر دی تھی. فرمایا اللہ کی قدرت کو پہچانو, یحیی الارض بعد موتہا, یحیی الارض بعد موتہا, آسان سی بات ہے, اس میں پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بنجر زمین کو سارے دیکھ رہے ہیں, ایک بارشیں نہیں ہو رہی, کتنی خشکی ہے, اور جیسے بارشائی تو ہریالی آ گئی ہے, کس نے کی ہے؟ اسی سے بندہ اپنے رب کو سمجھ سکتا ہے, اس میں کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, خیرات کرنے والے مرد و عورت, یا اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے, کئی گنا دیا جائے گا. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا ہر مومن صدیق بھی ہے شہید بھی ہے. اس آیت میں بھی یہی ہے, فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون, جن لوگوں نے ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر یہی صدیق ہیں اور یہی شہداء ہیں. صدیق اور شہداء کے مقامات ہیں, درجات ہیں. ایک مقام مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, ہر ایمان والا اللہ کی تصدیق کر رہا ہے اس لیول کے مطابق وہ بھی صدیق ہے. شہید ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, ایک وہ جو شہادت کی موت مانگتا رہا گھر فوت ہو گیا اس کو بھی شہادت کا مقام, یا پیٹ کے درد میں یا وغیرہ. فرمایا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, تکذیب کی, اللہ کو نہیں سمجھا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, یہ لوگ جہنمی ہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.